Antxeta Productions. Ek aurkezten du. I wanna be loved by you, just you. No. Starring Irungo Bilgune feminista con Eska. Special guests Medeak, Garaipen, Ongiz, Mari Carmen. Bi astetik behin, astelenetan 8etatik 9ak arte. Gonekin erobero. Hau ez da filme baten iragarkia, irratsaio feminista batena baizik, moderaziorik gabe kontsumitu.